عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما کاربران گرامی. خوش اومدید به اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک. امروز شنبه 9 خرداد 1391 خورشیدی برابر با 29 ماه مه 2012 میلادی از ساعت 21 تا 23:30 دقیقه میزبان شما هستیم در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو. امشب بحث آزادی درباره چرا اپوزیسیون خارج از کشور عمدتاً سرگرم جنگ داخلیشون هستند. این برنامه از ساعت 21 تا 23:30 دقیقه به طور مستقیم از رادیو البرز دانمارک از طریق گوشی آیفون، فیسبوک رادیو البرز و همچنین سایت ایران گلوبال به طور زنده پخش می شود. با ما باشید تا پایان برنامه امشب. شروع شد دیکتاتوری محمد رضای پهلوی، یه عاملی بود که گروه ها رو با هم جمع میکرد، از چپ از رادیکال، رادیکال تا مذهبی و به اصطلاح مصدقی پیرامون مبارزه با دیکتاتوری شاه جمع شده بودن بدون اینکه بدونن فردا رو چگونه میخوان بسازن. به هر حال یک هرچند اتحاد یا جبهه شکل نگرفت بین خمینی چی ها و طرفداران خمینی و طرفداران گروه های چپ و گروه های ملی و ملی مذهبی، ولی یک نیروی متفاوت سیاسی پیرامون خمینی شکل گرفت، از جبهه، بخشی از جبهه ملی، ملی مذهبی ها و طیف های مختلف گروه های مذهبی سیاسی، از جمله حتی مجاهدین هم تا حدودی اومده بودن به طرف خمینی. گروه های چپ حالا خوشبختانه یا هر چیزی، خود خمینی اونها را قبول نمی کرد، یعنی اگه اون زمان هم قبول می کرد که آقا بیاین، خب چه بسا زودتر می شد، ولی هرگز خمینی قبول نکرد گروه های چپی رو، حتی مجاهدین خلق رو هم قبول نکرد، به خاطر اینکه مطرح می کرد شماها التقاطی هستین و از این حرفا. بعد از به قدرت رسیدنم که دیدیم، یعنی قبل از قدرت رسیدن خمینی گفت من کاری به حکومت ندارم و بعدش هم رفت قم، دوباره بعد از این مدتی دوباره از قم برگشت و حکومت استبدادی شدید دینی رو حاکم کرد و گروه ها هم تقسیم شده بودن، یه عده حاکمیت رو ضد امپریالیستی خلقی میدونستن، برخی هم حکومت رو ارتجایی میدونستن، اینها شروع کردن به جنگ کردن با هم. خمینی هم یکی یکی رو پدرشون رو در آورد، آخریشون هم حزب توده بود و اکثریت بود، اولش گروه فرقان بود، بعد یواش یواش گروه پیکار شد، پیکار رو داغون کرد، بعد اومد سراغ مجاهدین، وقت اعلام جنبش مسلحانه کردن پدر اینا رو در آوردن، پدر اقلیت در آوردن، بعد رسیدن به توده و اکثریت و بنی صدر رو، خلاصه همه رو زدن داغون کردن. یعنی این روان همینجوری ادامه داشت تا موسوی و کروبی که یکی رئیس مجلس بود 16 سال، یکی 8 سال نخست وزیر بود، همه اینا رو کردن زندان و امروز علی مونده، علی خامنه ای مونده با حوزش و میبینیم که وضعیت رو. همین امروز من خبری رو از زدم در سایت ایران گلوبال که آقای وزیر دفاع آمریکا مطرح کرده که اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه ما طرح حمله داریم، حمله میکنیم، یعنی میزنیم داغون میکنیم. حالا این که بعد از این حمله چه سرنوشت ایران پیدا بکنه بماند، به چندین کشور تبدیل خواهد شد بماند، و این وضعیت هست. توی مسئله سر اینه که خب ما بیایم امشب بحث ما اینه که دلیل این در واقع جنگ داخلی در اون اپوزیسیون چرا اینجوری هست؟ آیا اینها همه اینا ناشی از اینه که ما اون زمان همه با همه بودیم علیه دیکتاتوری، حالا همه افتادیم به جون هم دیگه؟ خب این تا کجا پیش میره؟ چیکار بکنیم که این رو حداقل اون بخشایی که هست نمیه ماسمالی بکنیم؟ برخلاف آقای جهانگیر چیز آرش کمانگیر که الان در صفحه هم نیست، فکر میکرد این بحثا بحثایی هست که در خارج هست، اصلا ممکنه در این روم چی میگن در روم فرهنگ گفتگو باشه، نیست. نه آقا جان، همه جا این بحثا هست، منتها خب هنوز این بحث ها توده‌ای یا توده‌گیر نشده، ولی خب خطرش وجود داره. شما نگاه بکنید، باکو رو درست کردن عین برلین غربی، ما هم شدیم برلین شرقی، یعنی آذربایجان ایران. خب این میتونه در دراز مدت بخوره. بریم ببینید چه برج باروهایی درست کردن. از ثروت نفت رو گرفتن، دریای خزر رو گرفتن، شنواستش دادن به ما، جنوب هم که پس فردا عربستان و نام میخوام یه اتحادیه تشکیل بدن، جنوب هم میگیرن و خلاصه علی میمونه حوزش. نه نفت یه تنها منبعی بود که میتونست ایران رو در واقع ببره به سمت پیشرفت. خب تمام بحث امشب اینه که خب یک مقدار اختلافات درسته، یه مقدار به نظر من بیماری روانپریشی هست در اپوزیسیون ایران. شاید علتش اینه که 33 سال ما هی رفتیم بدون فکر، یه استراتژی درست کردیم، یه تاکتیک درست کردیم، یه کنفرانس گذاشتیم، هی گفتیم فردا میزنیم، اومدیم گفتیم آقا بایکوت میکنیم انتخابات رو، همه هم بایکوت کردن، هیچ نتیجه هم نداد. و همه این شکست باعث شده که سنام رفته بالای 60-70 ماشاءالله، و خب نسل انقلاب در واقع داره منقرض میشه بدون اینکه به نتیجه ای برسه. نسل جوونم که خب در جنبش سبز دیدیم که خب خیلی دلاوری کرد، خیلی مبارزه کرد، بعدش هم خب رایی که در پیش گرفت زد، اومد خارج و شد خارج نشین و دوباره همین کاری که ما در واقع طی کردیم رو دارن ادامه میدن. به قول شعر آقای چی میگن شاهین نجفی، چی بود اسم رهبر جنبش سبز؟ این البته قول کار ندارم، یعنی اینکه مسائل همه فراموش میکنن که چی شد چی نشد، مرزا مشخص نیست، ما اگر با یکی هم اختلاف داریم وقتی اون رو دستگیر میکنن به عنوان زندانی سیاسی، وظیفه حقوق بشری ما هست، جدا از این که اون آدم چه فکر طرز تفکری داره ازش برای آزادیش مبارزه بکنیم. به قول ولتر میگه جونم رو میدم تا تو حرفت رو بزنی، ولی در اپوزیسیون ایران میگی جونت رو میگیرم و نمیذارم تو حرفت رو بزنی. به هر حال بحث امشب ما دوستان این هست که چرا، به چه دلایلی اپوزیسیون مشغول جنگ داخلی خودشه. 90% مباحث این مقالات و گفتگوها و دیسکورس هایی که هست درگیری درون چیزی، یه جنگ اصلاح طلبان و سرنگون طلبان هست، یکی یه جا جنگ جمهوری خواهان و سلطنت طلبان هست، یه جا جنگ تمامیت ارضی طلبان و با هویت طلبان هست. تا چقدر اینها واقعی هست، تا چقدر ما میتونیم علارغم اینها، حالا جبه تو سرمون بخوره، بتونیم یک همگامی، همکاری و در این حال مباحث فکری رو پیش ببریم. واقعیت اینه که جنبش سیاسی اپوزیسیون ایران فاقد اندیشگری هست، یعنی اندیشگریش عوامفریبیه، عامیگراییه و عمق نداره، مباحث استراتژیک بحث نمیشه، بحثا احساسی میشه. مثلا نگاه بکنید، مثلا طرف میخواد بیاد اول احساساتت رو به کار میگیره، مخت رو در واقع بعدن به چنگ میاره. میگه نه تو ایران اصلا همچین بحثایی نبود، فقط توی این اتاق هست این بحث. نه آقا جان، این بحثا همه جا هست، حالا یه جا کم یه جا زیاد، و ما باید چشمانمون رو باز کنیم و با افکار خوب کنار بیاییم، با افکار بد و انحرافی به مقابله فکری برخواییم. من فهم میکنم راه حل این هست و نه اینکه یه بگیریم در واقع ریچیش بکنیم موضوع رو، صورت جلسه رو، صورت دستور جلسه رو حذف بکنیم، صورت مسئله رو حذف بکنیم و فکر کنیم که مسئله حل شده. نکته آخر، فکر نکنید که این مباحث فقط در اپوزیسیون ایران هست، بلکه در حکومت هم این مباحث هست. امروز رفسنجانی یک گفتگویی داشت با روزنامه جمهوری اسلامی که ما بخشای اون رو در سایت ایران گلوبال زدیم. اون مطرح میکرد که موضوعش همینه، اکبر رفسنجانی هیاهوی نظام را در خطر قرار داده. منظور از هیاهو میگه بابا جان من دوره من این همون رو من بخونم، اینه میگه در مورد مسائل هسته‌ای اگر ما روابط معمولی با دنیا میداشتیم و بی خودی هم آنها و هم ما هی بهانه گیری نمی کردیم برای سیاست استفاده صلح‌آمیز از هسته‌ای، به نظر من مشکلی به وجود نمی ماند. منظورش اینه که اون آقای احمدی نژاد هی رفت که من اسرائیل رو از صحنه جغرافیای سیاسی حذف میکنم، ما اسرائیل فلان میکنیم، اسرائیل هم اومد تا به قول آمیگره ها تا تمام اون به اصطلاح با ترور دانشمندان هستی، با انفجار پایگاه های موشکی ایران، با فرستادن حمله های سایبری رژیم رو ذله کرد. یعنی نشون داد که داره چه قدرتی هست و امروز این جمهوری اسلامی هست که میتونه با فروپاشیش به نظر من نقشه جغرافی ایران رو به هم بزنه. یعنی دیگه 10 سال بعد یا 20 سال بعد شما ایران رو با این وضعیت نبینید. دوستان چشماتون رو باز کنید و فکری برای ایران بسازین. من برگار ساعت رو نمیدونم چه اسامی عجیب غریبی برای خودشون انتخاب میکنن، بفرمایید مایک در اختیار شماست، در چارچوب موضوع صحبت بفرمایید. آقای جانگیر لقایی ادمینی اتاق در اختیار شما هست، ما هم گوش میکنیم. برگار عزیز، برگار عزیز بفرمایید مایک در اختیار شماست. یه صدای اومد ولی صدای شما نبود. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. کیانوش جان شما پیر شدی متاسفانه، همین آیدی رو چند سال پیش فوق‌العاده قشنگ ادا میکردی، چقدر با هم گپ میزدیم. خدمتتون حضوری هم ارادت دارم، همدیگر هم دیدیم، ولی حالا بعدا اگر یه بار دیگه شد میبینیم همدیگر رو انشاءالله. من فقط آقای کیانوش عزیز یک نکته شما گفتید که واقعیت نداره. ای کاش واقعیت داشت، حداقل به خاطر مردم خود آذربایجان ای کاش واقعیت داشت. من این رو از تنها حرفی که میتونم بذارم در این مورد، استناد من به تلویزیون دولتی سوئد هست. حتما هموطنان میدونن هفته پیش روز شنبه ملودی فستیوال بود در اروپا و با مسابقات ملودی فستیوال اروپا بود که سوئد هم اول شد. اون کسی هم که در سوئد اول شد یک مراکشی الاصل، به مناسبت این که این بازی ها، این به اصطلاح جشن ملودی فستیوال در جمهوری آذربایجان بود، تلویزیون سوئد یک سلسله برنامه‌های درباره جمهوری آذربایجان عرض کنم که پخش کرد. امیدوارم هموطنانی که در سوئد هستن، امیدوارم که این حرف من رو تایید بکنن. در غیر این صورت میتونید به سایت تلویزیون ملی سوئد برید و اون برنامه رو ببینید، اون برنامه ها رو ببینید یا ازشون بخواید که براتون بفرستن، یا به هر حال میشه این ارتباط رو برقرار کرد با تلویزیون ملی سوئد. گزارشی بود از وضعیت اقتصادی، حقوق بشر و سیاسی جمهوری آذربایجان. من فقط چند تا خدمتتون عرض میکنم، فقط به دلیل اینکه شما جمهوری آذربایجان و آلمان غربی کردید، فقط خیلی برام تعجب آور بود روی این موضوع من وقت گرفتم. 50% مردم آذربایجان چند میلیونی زیر خط فقر زندگی میکنن. اختلاف طبقاتی وحشتناکه. مناطقی رو که در شهرهای آذربایجان به اون کوچیکه نشون میداد فاجعه بار بود. در همین دوره‌ای که برنامه‌های ملی فستیوال عرض کنم که نه من فقط گفتم که اجازه بدید من حرفمو بذارم دیگه، دوستمون گفت من جونمو میدم، من نمیخوام جونمو جونتونو بدید، جونمو نگیرید بذارید حرفمو بزنم. دوستمون صحبت کردن، در بحث کردنشون یه چیزی رو گفتن، به یک نکته‌ای اشاره کردن که من میخوام بگم این نکته برعکسه. جمهوری آذربایجان و تمام جمهوری‌های آسیایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن در بدترین شرایط اقتصادی، حقوق بشر و سیاسی قرار دارن. به واسطه همین جریان ملودی فستیوال، به واسطه ببینید میگم دروغه، اینها گفتم من حرفم مستنده، تلویزیون سوئد حرف، تلویزیون سوئد استناد مستنده، یک تلویزیونی است که بی‌طرفه. و من متاسفم که اون موقع باید به همین آقای کیانوش بگم که آقای کیانوش، شما که اپوزیسیون کشور ما هستید، شما که سالها دستن در کار انقلاب و عرض کنم که تحولات اخیر ایران بودید، شما که سابقه طولانی دارید در مبارزات سیاسی، وقتی بعد از این همه سال خودتون متأثر از افکاری که روزنامه ها می سازن هستید، نمیتونید توقع داشته باشید. حالا میخوام روی این توپیک صحبت بکنم، چرا اپوزیسیون خارج از کشور عمدتاً سرگرم جنگ داخلی است؟ من یک جواب خیلی ساده دارم به این سوال. به دلیل اینکه اپوزیسیون خارج از کشور از واقعیت‌هایی که در کشورش هست اطلاعات آنچنانی ندارد. خیلی ساده، یک بخشش به خاطر اینکه منافع گروهی و جریانات سیاسی ارجحیت داره بر منافع ملی کشورمون. شما برای اینکه بخواید جمهوری اسلامی رو بزنید، فکر میکنید باید از یک استبداد عقب افتادهی به نام جمهوری آذربایجان دفاع بکنید که مردمش لب مرزهای ایران میان صف میبندن، در روزنامه های خود، تلویزیون های خود، ایتیز سایت ها نوشته شده، عکسش هم هست، که بیان توی ایران خرید کنن. من جمهوری آذربایجان رو یکی از همسایگان، هممیهنان، چه میدونم هر اسمی، همسایه، هممیهن سابق، هر اسمی که بخواید بذارید، مردم آذربایجان هم مثل مردم ما هستن، هیچ فرقی نمیکنه. هرچی کشورهایی که تو اون منطقه هستن و دارن زندگی میکنن، خوشبختتر زندگی کنن، بهتر زندگی بکنن، وضعیت عمومی منطقه بالا خواهد رفت. هرچی استاندارد جناب کیانوش، هرچی استاندارد سیاسی اون جوامع بالاتر بره، روی همسایگانشون تأثیر معین میذارن. بنابراین من خوشحال نمیشم از اینکه مثلا در عراق دموکراسی برقرار نشده یا برقرار نمیشه. من خوشحال نمیشم از اینکه مثلا در عراق، در افغانستان اون اتفاقا بیفته، یا مثلا جمهوری آذربایجان، چون هر چقدر همسایگان ما به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی بالاتر برن، من دارم درباره موضوع صحبت میکنم. موضوع بحثتون کاملا، من از اونجا شروع کردم، روی اون نکته گفتم و موضوع بحثم این استش که من معتقدم که اپوزیسیون ما راه غلط رو داره میره. اپوزیسیون ما، بحث من روی این موضوع مکسو کنم. من به هر حال ما که در اختیار شما قرار میدم، بفرمایید. دوست عزیز، اولا که موضوع بحث من در مورد آذربایجان، جمهوری آذربایجان نیست. خب من هم اون فیلم رو از طریق بی بی سی، فیلمی که در تلویزیون بی بی سی فارسی نشون داد راجع به جمهوری آذربایجان دیدم و همه اون جنبه های نقض حقوق بشر و فلان، اصلا بحث سر این نیست و منم نیومدم از جمهوری آذربایجان دفاع بکنم. گفتم دوست عزیز اگر ما کلمونو بکنیم توی برف و ما که میگم مجموعه اونهایی که خودشون رو ایرانی میدونن و میخوان برای ایران کاری انجام بدن، اگر نتونن واقعیت ها رو ببینن، آینده ایران اون بالا رو اونا میخورن، پایینیارم عربستان و سعودی و نمیدونم قطر و اینا دارن میخورن. قطر یک کشور 300 هزار نفر جمعیت داره، امروز خاورمیانه رو همین که جنبش عرب بهار عربی هست، یکیش قطره، یکیش عربستانه، یکیش ترکیه، دارن تاثیرگذاری میکنن، دارن خط خودشون رو پیش میبرن. امروز قطر و عربستان دارن مخالفین اسد رو مسلح میکنن. اسد کیه؟ یکی از کثیف‌ترین دیکتاتورهای خاورمیانه است. خب جاش چی میاد؟ خب قطر و عربستان مثل خودشون میخوان بسازن دیگه. منظورم اینه که اوضاع خیلی هست، من به هیچ وجه دفاع نکردم، من گفتم میان اونجا رو مثل برلین غربی درست میکنن، حالا نه 10 سال دیگه ملت میرن تو دبی دهنشون آب باز میشه، میرن تو بحرین دهنشون آب، ساختمونا رو میبینن راحت، اینترنتشون راحت، زندگیشون راحت، بعد میان تو ایران میبینن همش بدبختی، همش باید به فردا فکر بکنن. عزیز من، من شما حالا این موضوع رو گرفتیم، من یک کلمه نگفتم، من گفتم آقا جان اونا درست میکنن، من اومدم دفاع کردم، شما حق دارید. گفتم نقص حقوق بشر نیست، فقر نیست در جمهوری آذربایجان، هست، ولی اونها راه استراتژی که در پیش گرفتن، حالا بماند که رفتن با اسرائیل تمام پایگاه‌های نظامی خودشون رو در اختیار اسرائیل گذاشتن، ولی سمتی که انتخاب کردن ما رو محروم کردن از نفت دریای خزر، فردا مطمئن باشین جنوب هم میگیرن. اگه این حکومت هست تا حکومت ایران رو نپاشونه دست بردار نیست. خب این چه ربطی داره که بیای بگه الا بلا جمهوری آذربایجان فقیر و بدبخت و دیکتاتوریش بدتر از دیکتاتوری جمهوری اسلامیه؟ خب اگه بود که اون چیزی یوروویژن یک دستاوردی برای جمهوری آذربایجان بود، تمام تلویزیون ها و مدیای دنیا در مورد باکو و فلان صحبت میکنه، کار ندارم حالا چیز بوده. خب ما کجاییم، اونا کجان؟ اینه یه زمانی بچه ها رفته بودن از مهاجرت کرده بودن، آب خوردن نداشت باکو بخوره، حالا برو ببین چیکار کردن، دارن میسازن، دارن میسازن، آره میخورن، رشوه‌گیری هست، دزدی هست، باند هست. خب اینا دلیل نمیشه که من مدافعم باشم، دلیل اینه که بابا جان تکان بخوری، نه من، رهبران حکومت تکان بخوره، رهبران جنبش اپوزیسیون تکان بخوره، به یک راه حلی برسیم. من بحث زیادی نمی کنم دیگه، فکر کنم که جهانگیر هست. جهانگیر من مایک رو برای علار آزاد بکنم یا خود میخوای صحبت کنیم؟ به هر حال من آزاد میکنم مایک. خب من هم درود میفرستم به دوستان. نه من وقت گرفته بودم صحبت بکنم اصلا. برگاه عزیز، شما فکر میکنم صحبتات احتمالا ناتمام موند، اتفاقا میخواستم مایک رو بدم به شما، من بعد شما صحبتتون رو اگر به هر حال توی همین زمینه باقی مونده، یه 2-3 دقیقه از وقتتون باقی مونده بود بگیرین، بعدش هم نوبت خودم بود، من دستم بلند کردم برای اینکه صحبت بکنم. من برگا برای شما آزاد میکنم میکرو. بله بله مرسی. ببینید آقای فرانش، من نمیدونم شما دفاع کردید، مثلا جمهوری آذربایجان چیزی نیست، قابل دفاع نیست که کسی بخواد ازش دفاع بکنه. اینا یه نظام های چه میدونم من درآوردی توی خاورمیانه دارن درست کردن از 100 سال پیش، دوره های مختلف. من نمیدونم شما از اون دفاع کردید. بحث من خیلی مشخصه با شما، بحث شما درباره اپوزیسیون ایرانه. شما یکی از فعالین اپوزیسیون خارج از کشور هستید، میدونم در داخل کشور هم سالها فعال بودید. اوکی؟ بحث من با شما این هستش که من وقتی نگاه میکنم سیر اندیشه اپوزیسیون ایران رو نگاه میکنم، همیشه این حرف رو میگم خدایا هیچ چپ ایرانی رو به راست مگردان، خدایا هیچ راست ایرانی رو به چپ مگردان، بذار هر کی سر جای خودش بمونه. اپوزیسیون ما دردش از جای دیگه است. اپوزیسیون ما اتفاقا استراتژی نداره. شما وقتی فکر میکنید که اگر در 10 سال دیگه جمهوری آذربایجان میتونه مسئله حل بکنه، یعنی که شما موضوع استراتژی که در اون منطقه وجود باید داشته باشه شما نگرفتید چه اتفاقی داره میفته. موقعیت ما با جمهوری آذربایجان فرق میکنه. ما یک پای اصلی دعوای منطقه هستیم تو اونجا، خارج از اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نباشه. جمهوری های مثل آذربایجان و ترکمنستان و نمیدونم این کشورهای مینیاتوری نمیدونم قطر و پتر و اینها بخشی از به قول بچه‌ها گفتنی یارتودلی دعواهای منطقه هستن. اصلا تو بازی های استراتژیک نیستن. اینا در بهترین حالت امکانات در اختیار غرب قرار بدن، نیروی زمینی در اختیار غرب قرار بدن، پایگاه های نظامی قرار بدن، غرب هم یه سری امکانات در اختیار اینا قرار بده تا غرب بتونه نفوذ خودش رو در اون منطقه پیش ببره. حالا من میگم جمهوری اسلامی به دلیل سیاست های ضد ملیش، من با شما در اینجا موافقم، جمهوری اسلامی سیاست های ضد ملی داره، سیاست های ایران بر باده داره، من با شما موافقم در این زمینه. خب اما اینکه جمهوری اسلامی داره بر ضد منافع ملی ما داره کار میکنه به معنی این نیستش که سیاست های اپوزیسیون ما هم در این مورد خیلی تدوین شده و مرتب و عرض کنم فکر شده و اندیشه شده است. چرا فکر شده و اندیشه شده نیست جناب کنایی کیانوش، آقای جهانگیر، آقای دلیر، هموطنان عزیز؟ خیلی ساده است. به دلیل اینکه ما هنوز هم به نظر من در نیروهای سیاسی ما استراتژی های طولانی مدت و بلند مدت ما درباره آینده کشورمون هنوز متأثر از وضعیت روز و لحظه و در ارتباط با این است که یک رژیم رو داریم باش مبارزه میکنیم. خیلی ساده، ما موقعی تونستیم استراتژی تعیین بکنیم که همه جریانات سیاسی ایرانی متحد به اون استراتژی باشن. آیا همه جریانات سیاسی ما درباره منافع ملی ایران یک گونه فکر میکنن؟ به نظر من نه. ما در بین خودمون جریاناتی داریم که اگر فرصتش برسه با کشورهای بزرگ و کشورهای دیگه علیه منافع ملی ایران خواهند همکاری کرد و در کنار ارتش‌های دیگه علیه منافع ایران خواهند جنگید. پس بنابراین شما نمیتونید با همه اینا. پس ما چه نوع اپوزیسیونی داریم؟ اپوزیسیون ما به هم ریخته است، نه فقط به دلیلی که جمهوری اسلامی بد است که هست. اپوزیسیون ما در هم ریختگی عقیده‌ای داره، فکری داره، استراتژیک داره. سیاست رو از زاویه دید لحظه داره نگاه میکنه. چشمانداز برای خودش قائل نیست، اعتماد به نفس نداره. شما چجوری میتونید مثلا یک جریان مثل سازمان مجاهدین رو کنار یک جریان مثلا دموکرات یا حداقل مدعی دموکراسی قرار بدید؟ شما چجوری میتونید یک جریانی رو که خواهان بازگشت استبداد سابق به ایران هست در کنار جریان کمونیستی قرار بدید؟ فقط در یه صورتی ممکنه که اون کشور به یه سمتی بره که برنامه استراتژی داشته باشه. بله مرسی. و اون این هستش که بالاخره این بحث باید توی جامعه ایرانی پیش بره. منافع استراتژیک ایران و امنیتی ایران کجاست؟ یک بار برای همیشه اپوزیسیون اینو راجبش صحبت بکنه. اونهایی که چیزی به نام منافع امنیتی و استراتژیک برای ایران قائل هستن کنار هم میتونن قرار بگیرن. و خیلی ساده، ماندگاری ایران بر همه چیز مرجح باشه. آیا میتونید اینو قبول بکنید؟ من طرفدار این استراتژی هستم، ماندگاری ایران به هر قیمتی، ماندگاری ایران به هر قیمتی حفظ تمامیت ارضی ایران ارجحترین موضوع باشه، حفظ امنیت ملی ایران ارجحترین موضوع باشه. آیا شما میتونید کنار این قرار بگیرید؟ آیا شما میتونید کمونیستا رو در این بازی بگنجونید؟ آیا میتونید نیروهای سلطنت طلب افراطی رو که خواهان حمله به ایران هستن بگنجونید؟ نمیتونید این کارو بکنید. پس بنابراین ما درباره یک ایران صحبت نمیکنیم دوست عزیز، ما درباره جریانات سیاسی داریم صحبت میکنیم. محک ایرانه، ملاک ایرانه، هر کسی غیر از این بپذیره حق نداره، حق نداره خودش رو، حق نداره خودش رو اپوزیسیون برای قدرت سیاسی در ایران بکنه. کسی امکان این رو میتونه داشته باشه خودش رو اپوزیسیون قدرت سیاسی در ایران بکنه که به ملت ایران قول امنیت ملی و حفظ منافع ملی و آزادی‌های سیاسی بده؟ کدوم جریانی رو شما در چنین قد قواره میبینید؟ من که نمیبینم، برای همینه که این گره وجود داره. من خیلی ممنونم آقای کیانوش عزیز، فقط اون اشاره که به مسئله آذربایجان کردم خدمت شما، منظورم این نبود که شما از اونها دفاع کرد، منظورم این بود که شما که دارید این موضوع رو مطرح میکنید روی این موضوع هم مکس بکنید، چون این میتونه بعداً زمینه یه بحث دیگه رو به وجود بیاره. من ممنونم از وقتی که دادید آقای جهانگیر، آقای کیانوش و دلیل گرامی. مکس در اختیار شما، بفرمایید. مرسی برادر عزیز و با درود مجدد به دوستان عزیز حاضر در اتاق. به هر حال بحث امشب مثل این که بحث جالبی هست و دوستان زیادی هم دست بلند کردن. فقط من از دوستان خواهش میکنم که وقت رو رعایت بکنن و دیگه حد اکثر بیشتر از 10 دقیقه، البته دلیل عزیز نوشت 7 دقیقه، حالا به هر حال همون 7 دقیقه هم ما بگیم، 10 دقیقه بعد اگه تمام بکنن خیلی خوبه. من خودم هم یک کوتاه بحث داشتم و اون این که این در واقع اشارهی به این مسئله شد که در دوره شاه همه هماهنگ شدن و یک صدا شدن برای رفتن شاه و حالا بعدش جاش چی آمد، خود این بحث دیگری است. به نظر من علتش این بود که همه روی یک نقطه و روی یک در واقع یک مسئله توافق پیدا کردن و اون این که رفتن شاه بود. متاسفانه امروز اپوزیسیون یا اون بخشی که لااقل خودش رو اپوزیسیون میدونه، البته اپوزیسیون نه به مفهوم اونچه که ما در اروپا مد نظر اون هست، چون در اروپا نیروهای اپوزیسیون خواهان رفتن اون نظام یا اون سیستم نیستن، بلکه اپوزیسیونی که در ایران هست لااقل بخشن خواهان رفتن این نظام و این سیستم هستن. این دیدشون نسبت به رفتن نظام و سیستم و یا تغییر نظام و سیستم نسبت به 34-5 سال پیش تفاوت داره اپوزیسیون این دوره، و اون این که بخشن خواهان رفتن کامل اون هستن، یعنی این که آقا نظام جمهوری اسلامی باید به زیر کشیده شود، سرنگون شود، نمیدونم حالا هر اسمی که روش میذارن، و بخشن طرفدار این هستن که این رژیم میتونه از درون اصلاح بشه. این یه مشکل هست که باید واقعا این دو طرز تفکر هر کدوم دنبال به اصطلاح جمع جور کردن تشکیلات خودشون برن، بدون این که یکی آن دیگری رو حالا تهمت انگ، که متاسفانه در فرهنگ ما این بسیار رایج هست، بخش عمده‌ایش نادرسته، بخش اندکیش هم درسته، حالا اون درست‌ها رو به شکل انتقاد در بیاره و اون نادرست‌ها رو هم نباید بگه. واقعا اگر ما یه همچین کاری رو بکنیم، متاسفانه وقتی که می‌بینی یه جلسه تشکیل میشه یا یه کنفرانسی گذاشته میشه، عده‌ای که میخوان آقا این رژیم میگن اصلاح میشه، میشه اصلاحات کرد، میشه یه جوری از درون تغییرش داد، اینها با کسانی که خواهان این هستن که آقا این رژیم کلا باید برود با هم یه جا جمع میشن. خب این معلومه به جایی نمیرسه. این در واقع سالهاست این تجربه داره میشه، در بسیاری از جاهای دیگه دنیا هم این تجربه شده، جواب نداده. باید رفت پای این مسئله. و بعد اونهایی که حالا باز همه اینها هم همگون نیستن، این به معنا نیست تمام اونهایی که خواهان سرنگونی رفتن رژیم هستن واقعا بخوان دموکراسی و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر حکومتی رو برقرار بکنن، بلکه اینها هم باید باز تکلیف خودشون رو روشن بکنن. این نیست که هر کسی گفت رژیم باید بره بشه باش به اصطلاح یه جبهه مشترک تشکیل داد. میشه یک هماهنگی هایی رو کرد، منتها به نظر من دموکراسی خواهان و طرفداران یک سیستم سکولار و دموکرات اینها باید مواظب باشن که اون جناح دیگر یک دفعه عنان قدرت رو به دست نگیره، چون دوباره همین داستان استبداد تکرار خواهد شد و به هر حال این وضعیت میره. من این تو فکر میکنم باید این تقسیم بندی هرچه سریعتر صورت بگیره و به اصطلاح این جناح بندی ها درست بشه. بعد برگوی عزیز، شما یه چیزی رو به اصطلاح اس بردید، مثلا گفتید نمیدونم مجاهدین، سلطنت طلب ها، حالا میشه یه تعداد دیگه اسمم برد. من به در واقع اون نوع تفکر، ما خیلی از افرادی رو دیدیم یا هممون برخورد کردیم که دارای بینش و تفکری بودن که یک روزی به دلیل حالا مبارزات ضد امپریالیستی، مبارزات حالا چه میدونم مبارزات ضد شاه، هرچی در کنار همین رژیم قرار گرفتن. ولی واقعا امروز حالا چه به صورت فردیش و چه به صورت جدا شده جمعی از گذشته خودشون دقیقا انتقاد میکنن و اصلا اون نحوه تفکر رو قبول ندارن و اون بینش رو قبول ندارن. یعنی این به این معنا نیست که اگر یک روزی یک فردی در یک جریان سیاسی بود تا پایان عمر یک داغی به چه میدونم پشتش زده بشه که آقا شما یه روزی این کاره بودید یا طرفداری همچین تفکری بودید و نمیشه. بعد به هر حال من از صحبت‌های شما هم که یکی چند سه چهار بار دیگه شنیدم، اینطور به نظرم میاد که باید دیدگاه‌های چپ و سکولار لااقل داشته باشید. بعد دست به دامن خدا شدید که چپ‌ها راست نشن و راست‌ها هم چپ نشن. به هر حال من امیدوارم که چپ‌ها به راه راست هدایت بشن، البته منظورم چپ‌های با دیدگاه سنتیه نه چپ مدرن، و راست‌ها هم البته باز هم اون با دیدگاه سنتی نه راست مدرن، اونها هم به راه راست هدایت بشن تا شاید به جایی برسیم. خب الله اف و میکروفون در اختیار شماست، فقط لطف کن الله جان صحبتاتو یه جوری تا حدود 8-9 دقیقه، چون خودت میبینی دستای زیادی بالا هست، خلاصه بکنی. با سلام خدمت دوستان، امیدوار هستم هر جایی هستید خوب و خوش باشید. ساعت 50 دقیقه گذشته در درون مملکت که من هستم، در اروپا 9:50 دقیقه، در انگلستان 8:50 دقیقه. تا 9 بنده سعی میکنم صحبتامو تموم کنم. عرض کنم که ببینید مسئله اینجاست، من واقعا آرزو به دل بنده ماند که یه موضوعی انتخاب بشه و دوستان راجع به موضوع صحبت کنم. به نظر بنده برخوردهای دوگماتیک، برخوردی که بر اساس یک سری دوگمهایی است که انسان‌ها بر خودشون میتراشند، در مورد آوردن راه حل به هیچ وجه کارساز نیست. برگاه عزیز یه چیزایی راجع به آذربایجان گفتن. ببینید دو سه نفر همشهری بنده در نوبت هستن و اینا خواهند اومد و جواب شما رو خواهند و اینا هیچ ربطی به موضوع نداره. مسئله اینجاست که اگر ما بچسبیم به اون دوگمایی که شما میگید، نمیدونم حفظ تمامیت ارضی ایران و این جور چیزها، خب شما میتونید بچسبید ولی ببینید چند نفر دور بر خودتون پیدا میکنید و اساساً بر این اساس شما در کنار همون سلطنت طلبها قرار نمیگیرید که به قول خودتون میخوان دیکتاتوری سابق رو برگردونن. پس مسئله چسبیدن به این دوگما نیست. به نظر من نیروهای سیاسی باید مواضع خودشون رو و عملکردهای خودشون رو یا برنامه خودشون رو در واقع به طور مشخص جلو بذارن. ببین من خیلی راحت و خیلی رک برای شما صحبت میکنم. بنده مدافع جنبش سبز هستم، از اون اولش هم بودم، نه به خاطر اینکه آقای کروبی آقای موسوی بیاد اون بالا بشینه، نه عزیز، برای اینکه میدونم این تحلیل بنده است، ممکنه غلط باشه، میدونم اگه میرحسین موسوی میومد روی کار شروع پایان بود، مثل آقای آموزگار که اومد در زمان شاه و با آمدن آموزگار معلوم بود کجا داره میره. شما کافیه به یک رژیم دیکتاتوری یک سوزن بزنید مثل بادکنک منفجر میشه. مسئله من اینه، به خاطر در حمایت از جنبش سبز تمام آرزوی بنده اینه ایشون بیاد یا رو در روی مردم قرار میگیره مثل آقای خاتمی، یا اینکه طرف مردم رو میگیره باید در جهت رفع این سیستم حرکت بکنه، اولین قدم ولایت فقیه و غیره و ذالک. خب میبینید که بنده مخالف حمله امریکا به ایران نیستم، خیلی رک و راست به شما میگم بنده موافقش نیستم که آقا بیا ما رو نجات بده، ولی بنده مخالفش نیستم. شما باید بیاد بگید آقا اینهایی که میکشن، اینهایی که میزنن، شما آخه باید به یه مرجعی برید بگید آقا اینا میکشن، اینا دارن زن و بچه رو میکشن، دارن تو زندان ها میکشن، اینا دارن سرکوب میکنن، هر روز که میگذره سرکوب میکنن. آقا دست شما به کجا بنده؟ به یه سری دوگ. ما همه ایرانی هستیم، باید با همدیگه کنار بیاییم، باید با همدیگه مسائل خودمون حل کنیم. نه عزیز، شما اگه به این دوگما بچسبید هیچ مسئلتون حل نمیشه. بهتره از این دوگما بیاید بیرون و واقعیت ها رو ببینید. اینایی که شما میگید مثلا این رفقای بنده خواهند اومد از آذربایجان دفاع خواهند کرد، خواهید مثلا اینا بودن تو آذربایجان، جمهوری آذربایجان، نه، و به خاطر وضعیت ایران هست، به خاطر سرکوب ملت ها هست که اینها مخالف شما شدن، مخالف ملت ایران شدن که یک ملت ساختگی است. پس نتیجه بگیرم، برای اینکه ما راهی رو مشخص کنیم که کارساز باشه، عملی باشه، اتحاد امکان داشته باشه، باید برگردیم به خواستهایی که در داخل ایران مطرح هست. شما باید طریقی رو بدید با تمام صدرتون، طریقی رو، برنامه‌ای رو ارائه بدید که به این مسائل پاسخ بده، نه این که بچسبید آقا بنده میگم این مملکت، آقا این مملکت اصلا جدا نخواهد شد. اصلا کی میگه این مملکت اصلا جدا خواهد شد؟ شما یه چیزی رو میذاری مثل لولو خورخوره اون بالا، میگی که آقا ما همه قبول کنیم به خاطر این بیام زیر پرچم شما سینه بزنیم. نه داداش، اپوزیسیون ایران امروز مسئلهش این هست که در جهت خواسته هایی که امروز در ایران بسیار متبلور و مشخص هست حرکت بکنه. هر نیرویی که در برخلاف این خواسته ها هست باید کنار گذاشته بشه. من این نیروها رو جدا کردم، واگرا و همگرا. نیروهایی که همگرا هستن به یک نوع تفاهم درونی، حالا شما بگید ملی، تفاهم ایرانی، در این جهت حرکت میکنن. اینا خواستای شون این هست که یک ایرانی باشه، یک دولتی باشه دموکراتیک، سکولار، دموکراتیک برای اینکه تمام اون موازی دموکراتیک جهان توش باشه، سکولار برای اینکه ما نمیخوایم دولت دینی داشته باشیم. در این حال خواسته های ملت ها که در اونجا هست، حقوقشو بهشون بدید. آقا مگه شما چقدر میتونید یک مملکت رو با سانترالیز با چماق حفظ کنید؟ مگه میتونید؟ نمیتونید، با خودتون مسئله دارید. خب بیاید این روشن بگید آقا بنده خواستار یک ایران غیر متمرکز هستم، فدرال میخواد بگید، هرچی میخواد بگید، بیاید اینو مشخص کنید. حالا ببینید کیا میان زیر پرچم شما، کیا میان زیر خواست، زیر برنامه شما. آیا مجاهدی که دنباله اسمش گذاشته ایران دموکراتیک اسلام، جمهوری اسلامی دموکراتیک که اسلامی، آیا اون میاد در کاتگوری شما، در این مقوله، در این جنبندی؟ نه نمیاد، باید ول کنه اون اسلامی شو. تا زمانی که این آدم ول نکنه اسلامی شو، در این کاتگوری نمی گنجه. یا کسی که میاد مثلا میگه آه بنده میخوام صرف سوسیالیست باشه و کمونیست باشه و فردا پرچم سرخ اونجا هوا کنن، این در این کاتگوری نمی گنجه، مسلمه. کسی که میاد میگه آقا مسئله مال مردم نیست، مال جمهور مردم نیست، یک بابای از بیزه پهلوی ها اومده و میخواد فردا هم باید این باشه، سلطنت طلب هم نیست، پهلوی طلبه، این نیروی واگراست، این نمیتونه با شما در حل این مشکل همراه باشه. کسی که میاد میگه ایران رو تجزیه بکنیم، بریم ببینیم حالا بالاخره چی میشه، قمار دیگه، بزنیم به تاق هم، یه جنگ داخلی، اینم در جهت شما نیست. خیلی راحت میگن. پس اینجا شما باید بیاد ببینید که چه نیروهای واگرا هستن، چه نیروهای همگرا. نیروهای همگرا نیروهایی هستن که در جهت خواسته هایی که مشخصا به زبان آورده شدن، من یک دقیقه وقت دارم، به زبان آورده شدن در ایران حرکت میکنن و اینا بر این اساس میتونن متحد باشن. متحد نه این که یک تشکیلات سراسری درست کنن، بشینن پشت میز رستوران آب گوش بخورن یا چلو کباب بخورن، نه، میتونن برای ایرانی ها بگن ایران آینده جمهوری فدرال سکولار دموکرات، تمام شد را. چرا اینا این رو انقدر مشکل میدونن؟ چرا این باید انقدر مشکل باشه؟ چرا این مسئله باید انقدر مشکل باشه؟ وقتی ما میبینیم مردم میریزن میگن بر ضد جمهوری اسلامی، میگن جمهوری ایرانی. وقتی اون ملت ها اونجا هستن مبارزه میکنن برای حق ملیشون، وقتی زن ها اونجا مبارزه میکنن برای حق تساوی با مردها، وقتی حقوقدانان از حقوق کودکان دفاع میکنن، از آزادی بیان دفاع میکنن، این خیلی مشکله، این یعنی خیلی مشکله. دیدم جهان یه جهان. من فکر کنم اینها اگر دقت کنیم در مورد این مسئله، از شعارهای پوپولیستی که اون بالا بیام یه چیزی بگیم یه دو خوششون بده یه دو بدشون بیان، بر اساس واقعیت‌های درون ایران و خواستهایی که از زمان مشروطیت تا امروز به شکلی و اشکالی که تغییر پیدا کرده ادامه یافته، ما فکر می‌کنم به یک مخرج مشترک حتما می‌رسیم. خیلی متشکرم از وقتی که بنده دارم. مرسی علی عزیز. خب آراز عزیز شما هستید. آراز جان میکروفون در اختیار شماست. ممنون. مقص زنده باشین، خسته نباشین دوستان و آدمین های عزیز. از ایران تلفن زده بودن که آقای سمید عمل میکنه در آلمان یا نه. بابا این رو ببین 90 سال داره. نرگات 20 سال عمل نمی کنه. سلام آرتان پوشودی، زنده باشین. من والا دستم رو بلند کردم، البته خوب بحث جالبیه امشب. من شخصا امیدوارم که دوستان بحثای سازنده بکنن، اینکه بیان اینجا نمیدونم ایران به هر قیمت بمونه یا نمونه، من اینطور این سازنده نیست. یعنی مشکلی که ما داریم باید حل بشه یا اقلن سعی بشه که حل بشه. مملکت ایران میبینیم، همه میشناسیم. حالا برگردیم به صحبتهای آقای برگا. دوستی عزیز ببین، شما چیزهایی که شما میدونین آقای برگا ما هم میدونیم، یا فردی بگیم عذر میخوام، چیزهایی که شما میدونین من میدونم، من هم میدونم، و چیزهایی که شاید شما نمیدونین بازم من میدونم. درسته؟ یعنی چیزهایی که شما نمیدونین من میدونم. من از دوران سوویت میشناسم این منطقه را، آذربایجانش هم حالا میشناسم و خودم هم در آلمان هستم، من میشناسم. درسته؟ بودجه سالانه، یعنی درآمدی که آذربایجان شمالی یا جمهوری آذربایجان از نفت داره، حالا خرج خودش میشه. دیکتاتوری هست، درسته، نمیدونم فیز هست، همشون درسته، ولی درآمدی که از نفت و گاز و کشاورزی و معدن و چیزه همه در آذربایجان میمونه. این حقیقته، نمیدونیم بگیم نه. خب علیوف که همش این نمیتونه بخوره، ارتش داره، پاسبان داره، پلیس داره، معلم داره، نمیدونم فرهنگی داره، چیز داره. اینا خب بالاخره حقوق میگیرن دیگه. شما از بعید از یه نفر فرهیخته مثل شما بیاد اینجا یه تلویزیون چیز اینطوری صحبت کرد، خب کرده باشین. عقل من کجاست؟ چند سال بود پیش بود اومده بودن یه اکیپی از باکو، بیمارستان ما در آلمان، دستگاه های چیزشون رنتگن نمیدونم این امرای رو نگاه کردن، فلان مدرن‌ترین دستگاه های آلمانی رو خریدن بردن برای بیمارستانشون. دستگاه های بیمارستانشون از جنگ جهانی دوم بود. ما اکیپ ما در قزاقستان چیز کردیم، یعنی تیم پزشکی آستانه را به راه انداختیم. چیز مال قرون وسطایی بود. حالا بعضی از دوستایی که در چیزن خوشون نیاد، ولی اینطوری بود. یعنی چیزایی که عوض میخوام نمیدونیم ما میدونیم، برای ما اینجا تعریف نکن. درسته اونجا به اصطلاح دموکراسی نیستش، در شوروی هم نیستش، چرا چسبیدی اصلا به آذربایجان؟ چرا ارمنستان ول کردی؟ نمیدونم تاجیکستان ول کردی؟ چسبیدی به آذربایجان؟ همینه، ببین بدبختی ما همینه. 17 تا از شوروی سابق کشور اومده، چسبیدی شما فوراً به آذربایجان. حالا من آذربایجانی که با شما زیر یک پرچم در یک مملکت زندگی میکنم، اگه میخوای با من در این مملکت زندگی بکنی اینطوری نمیشی. چرا به آذربایجان میچسبی؟ شما میدونی که برای که آذربایجان، خب میکنم آذربایجانی مثل من، چرا میچسبی؟ هدفت درسته؟ منظورت درسته؟ نیتت درسته؟ نه. حالا شما میگین ایران به هر قیمت باید بمونه، درسته؟ ایران به هر قیمت باید بمونه. من هم برمیگردم به عنوان یک آذربایجانی، حالا کرد اونها دلشون، یا ایران به هر قیمت باید تجزیه بشه، درسته؟ خب حاصل دیگه ناصری، یعنی شما میگین ایران باید بمونه، من میگم ایران باید تجزیه بشه. خب دیالوگ چیه؟ آقای کیانوش توکلی خیلی قشنگ صحبت کردن، خیلی منطقی صحبت کردن. ببین بدون حالا، ببین دوره رضا شاه نیست، دوره نمیدونم ستارخان نیست، دوره خمینی هم نیستش، یه دوره دیگه هستش. اگه فرهیخته هستیم که حتما هم هستیم، یا یعنی در زمان خودش در زمان فعلی تصمیم بگیریم در زمان فعلی تصمیم بگیریم که چطوری میتونیم از این مملکت ایران هم بمونه، دوست عزیز آقای برگم، ایران هم بمونه و هم خوب بمونه و ملت هایی که در این مملکت هستن همهشون با هم با صلح و صفا و برادری و برابری زندگی بکنن. این کجاش اشکال داره آقای برجا؟ دوست های دیگر ایرانت بمونه خیلی خوب، ما حرفی نداریم، ولی به شرطی و شروطی. آقای برجا برای من رئیس نشه، آقای برجای صد برای من رئیس نشه، برادر بزرگ نشه، خان نشه، سلطان نشه، درسته؟ ایران هم بمونه. اینطوری هستش مشکل ما آقای توکلی، این هست مشکل ما. فکری که فکر رضاخانی، تا زمانی که فکر رضاخانی، فکر نمیدونم داروشوم ها اینا، فکر محمد رضا شاه ها، فکر نیم پهلوی ها و اینا هستش، ما به جای نمیرسیم. فعلا چیز در چیز بفرمایید، ما نیستیم قربان، بفرمایید آباد کنیم، بفرمایید آزاد کنیم، بفرمایید از این شهر این حکومت، بفرمایید آقای برجا، بفرمایید خودتون این کارو بکنید، ما نمیگیم، ما نمیام، من با شما نمیام، بفرمایید خودتون خودتون حل کنید، درسته؟ این جواب شماست. حالا بگیم به هر قیمتی باید ایران بمونه، یعنی چی؟ یعنی از خمینی بدترش هم بیاد، از خمینی صد برابر بدترش هم بیاد، ولی مملکت، تمامیت مملکت حفظ کنیم، چیزیم ما نوکری چیم، اینطوری هستش دیگه. این درست نیستش، این درست نیست، ولی خیلی راه ساده هم هستش، خیلی ساده هم هستش. یه خورده فش کنین، یه خورده کلاهتون رو بذارین جلوتون فش کنین، چه ما چطوری میتونیم از شر این حکومت که بدترین حکومت تاریخ ایران اگر نگیم اقلا بدترین حکومت فعلی دنیاست چیز بشیم؟ دوستان این حکومت اصلاح نمیشه عزیزان، این حرفا رو از نمیدونم گنجی میزنه منجی میزنه دیگه قبول نکنین، این دروغه، این حکومت اصلاح نمیشه به هیچ وجه. این حکومت یا همینطوری میمونه و یه خودم بدتر بازم بدتر میشه، یا با قیام ملت، با ملت های ایران، ایرانی ها بگیم از بین میره. درستش همینه، درستش همینه. فرهیفهان چیز بیان جمع بشن بیان چطوری میتونیم ما مملکت چیز کنیم؟ چطور مثلا کانادا ایران، بله قبول کنید ایران مولتی کلترل، مولتی ناسیونال، مولتی اتنیک هستش، قبول کنید. قبول نمی کنید خب نکنید. این حکومت این شما بفرمایید، ما نیستیم، بربون شما هم میکه آزاده، بفرمایید. خب مرسی آراز عزیز. خب آراز جان این تلفن زده بود از ایران، خب خودت عمل میکردی دیگه دکتر جان. حالا پروفسور سمیعی که خب پیر شده نمیتونه بره. خب به هر حال خیلی ممنون از بحثی که کردین. دوستان عزیز من فقط خواهشی که دارم اولا در تکس ها رعایت بکنن. به هر حال بعضی از دوستان می نویسن نمیدونم فارسای فاشیست اینا، من اگر یه نفر می نوشت آذری فاشیست یا کرد فاشیست حتما بانسش می کردم، ولی این دوست رو من قرمز کردم. به هر حال ببینید دو طبقه و سه طبقه نداره دیگه، ما اینطوری نیاییم واقعا حرف خودمونو بزنیم و بعد بگیم. من خیلی کوتاه بگم، انسانها رو نه بر اساس زبانشان تقسیم میکنند بلکه بر اساس اندیشهشون. هیچ انسانی رو، یعنی آدمها، نه به دلیل اینکه چه مذهبی دارند، چه رنگ پوستی دارند، به چه زبانی صحبت میکنند، این تقسیم بندی نادرست و غلطه. آدم ها از نظر ژنتیک همشون یه جورن، اما اون چه که آدم ها را از هم جدا میکنه اندیشه های این انسان ها هست. کسی که به زبان من صحبت میکنه ولی در زندان های اون مملکت من داره آدم ها رو شکنجه میده، میکشه و تجاوز میکنه، من هیچ سنخیتی و هیچ هموطنی با اون ندارم. ولی اون فرانسوی که اصلا من زبانش رو نمیدونم، یا پرتغالی و اسپانیالی که اصلا یک جملش رو هم یک کلمش رو هم بلد نیستم، ولی به دموکراسی و حقوق بشر و انسانیت فکر میکنه، من دقیقا در کنار اون قرار دارم و با زبان اشاره ما همه چیز همدیگر رو میتونیم بفهمیم. و این هست که انسانها رو، اندیشه انسانها هست که به انسانها رو به هم وصل میکنه و نزدیک میکنه. و جدایی انسانها هم همین اندیشه هست. برای من چه فرقی میکنه که مرا و دوست مرا و برادر مرا در زندان اوین مثلا لاجوردی شکنجه کنه یا بکشه، یا موسوی تبریزی یا موسوی اردبیلی؟ چه برای من هیچ فرقی نمیکنه که کدام یک از اینها با چه زبانی دارن دی رو در اونجا شکنجه میکنن و تجاوز میکنن. و این هست که من از دوستان خواهش میکنم در نوشتن تکس ها رعایت بکنن، وگرنه ناچار هستم، چون احساس میکنم این بیش از توهین در واقع به مقام انسانی است، نه به یک جریان خاص. این نوع نوشتن تکس به هر حال رعایت بکنن. خب مجتبای عزیز شما هستید. بله، میکروفون در اختیار شماست. فقط لطف کنید واقعا بیشتر از 7-8 دقیقه نشه. مرسی. در قسمت اول من البته نمیخوام در رابطه با صحبت این آقایی که صحبت کرد صحبتی بکنم، ولی به نظر من اون چیزی که خودم برخواد طرفدارش هستم، هیچ قدرتی هم ندارم که بخوام اینو به کسی توصیه بکنم، من اون چیزی که طرفدارش هستم و اگر خودم اتاقی داشته باشم درش اعمال میکنم، این هست که معتقدم این اتاقی که ما تو پالتاک میزنیم در رابطه با مسائل ایرانی است. کسانی که در درجه اول خودشون ایرانی میدانند و بعد یک وابستگی دیگر دارند. کسی که معتقده کشور اصلیش جای دیگری است، پرچم خودشو داره، رنگ نمیدونم فرهنگ خودشو داره، اصلا نباید بیاد تو اتاق ایرانی. بیاد من به تعاملش نمیکنم و بانسش میکنم، ولی خب هر کسی اختیار خودشو داره و اون به خودش ربط داره. در رابطه با بحثی که توی اتاق بود این رو بگم خدمتتون، به نظر من بخشی از مشکل ما مشکل جامعه ایرانه، یعنی در رابطه با اپوزیسیون وقتی صحبت میکنیم. وقتی یک جامعه کم سواد باشه، تیراژ کتاب درش به زحمت به 3000، یعنی یک کتاب خوبا به زحمت بهش 3000 تا برسه یا به 5000 تا فروش بره و عده کمی اون کتاب رو بخونن، دوست کسانی که اصلا علاقمند به بحث های جدی نباشند ترجیح میدن که وقتشون رو به گونه دیگری بگذرونند. شما تو همین پالتاکش نگاه بکنید، یک اتاقی رو بذارید، یک بحث جدی خوب توش بذارید، بغلش یک اتاقی رو درست کنید، اتاق افشای نمیدونم رابطه فلانی با فلانی، ببینید کدومش پر میشه، کدومش آدم ها میرن توش. توجه میفرمایید وقتی یک جامعه اینطوری شد، روشن فکرش جان ژاک روسو نمیشه، ولتر نمیشه، سیاسی مرد سیاسیش هم در همون حد ذئاب خرد ماهی خرد خیزد. از یک جامعه ای که چیز هست، خب طبیعی است که روشن فکرش سیاست مدارش اون هم در همون حدود تفکر جامعه میتوانه رشد بکنه، نه بیشتر از اون. ما یکی از مشکلاتمون این است که در جامعهمون به راحتی افراد رو مقدس میکنیم، همین الانش هم میکنیم، همین الانش تو پالتاک هم ببینید میکنیم. توجه میفرمایید تو جامعهمون به راحتی افراد رو مقدس میکنیم و وقتی مقدسشون کردیم از حیطه نقد و بررسی میاریمشون بیرون. شما چند تا حزب ایرانی رو میشناسید که رهبر فقط مسئله شاه نیستا، چند تا حزب ایرانی رو میشناسید که رهبرانش در دورانی که رهبری کردن به توسط اون افرادی که در پایین بودن مورد بازخواست قرار گرفته باشن، مورد پرسجو قرار گرفته باشن و اونها رو به دلیل اشکالاتی که تو سیاستشون بوده گذاشته باشن کنار؟ مثلا خیلی ها بودن دیگه، آقای سنجابی تا آخر عمرش بود، ولی یه مطلب اون افرادی که پایین بودن روش نپرسیدن آقا تو واسه چی رفتی مثلا اعلامیه 4 ماده‌ای با خمینی امضا کردی، آقای نمیدونم حزب توده تو چرا رفتی مثلا با خمینی بیعت کردی، آقای رجوی تو چرا اون کاری کردی، آقای فلان تو چرا این کاری کردی؟ هیچ وقت از پایین. چرا؟ چون ما قبیله‌ای فکر میکنیم. ما یکی از مشکلاتمون این است که قبیله‌ای فکر میکنیم و هیچ وقت اون کسانی رو که هستن مورد پرسجو قرار نمیدیم. اون طرف خیالش راحته دیگه، رئیسه، چون جامعه اینطوری فکر میکنه. میگم تو همین پاتاکش هم میشه دید. بعد مسئله این است که ما با احساسات عمل میکنیم. ما توی دوره‌ای تو دوران انقلاب مشروطیت قبر مقدسش میکردیم، یعنی شیفتش بودیم. شما توی کتابای مثلا خانم هماناتق هست، مصیبت وبا و بلای حکومت، یه مقاله داره فرنگی گرایی یا کارنامه فرنگی فرهنگی ایرانی هم. مثلا میگوید که وقتی یکی می اومده از فرنگی ایرانی انتظار داشته این دوای هر دردی رو بدونه، ساعت رو میبرده میداده درست بکنه، نمیدونم دوا ازش میخواسته، قرص ازش میخواسته، یعنی فکر میکرده که چون فرنگیه این همه چی میدونه. توی یک سالهای 20 تا 32، هم به دلیل اینکه خارجی وارد ایران شد، به ایران حمله کرد، و هم به دلیل اون تبلیغاتی که به وسیله نیروهای سیاسی اون زمان شد که به هر حال قبر رو عامل بدبختی و عقب‌ماندگی جامعه میدونستن، یک فرهنگ ضد غربی پیش چیز شد، قبر زدگی شد. یعنی شیفتگی و زدگی هر دو روی یک سکن. شما در هیچ در هر دوهای حالت ها با احساسات طرف هستید، با تفکر، با منطق با مسئله برخورد نمی کنید. ما هنوزم که هنوز همینطور هستیم. شما فرض بفرمایید خیلی جریانات سیاسی رو شما میبینید، مثلا یه موقع خاتمی اومده بود، یک حرف میزد، او چقدر حرف خوبی زدی، همه به نفعش، فردا دو روز بعدش یه حرف یه جوری دیگه میزد، همه شروع کردن بهش حمله کردن. هیچ کس این رو به عنوان یک پدیده‌ای که توی این جامعه یک خواستگاهی داره، یک تفکری داره، بررسی نمیکرد، آنی برخورد میکردن، آنی یه حرف مثبتش رو بزرگ میکردن یا به حرف منفیش بهش حمله میکردن. به طور مشخص این رو هیچ وقت نمیمدن، یعنی منظورم برخوردهای آنی، برخوردهای نه اینکه با ریشه در فلسفه، در تعقل داشته باشه. نمیگم من دارم ها، ولی به هر حال اونایی که آدمایی که ادعای فرهنگ سیاسی و رهبری سیاسی رو میگن قاعدتاً باید داشته باشن. بنده همچین ادعایی رو ندارم، اونی که میکنه باید داشته باشه. به هر حال من میخوام بهتون بگم تو همین جامعه ما وقتی میان صحبت میکنن مردم، بعضیا میاد طوری از یک، چون قبیله ای فکر میکنه دیگه، طوری از یک جریان بدگویی میکنه، ولی وقتی ازش بپرسی آقا این جریانی که تو داری، مثلا اگر به حزب توده داری حمله میکنی، یا مثلا به سلطنت حمله میکنی، یا به مصدق حمله میکنی، تو مثلا بیا راجب 10 دقیقه راجب مصدق کجا بوده، چی کار کرده تو انقلاب مشروطیت، چی کار کرده، بعد کجا رفته، چه مقاماتی داشته، اندیشش چی بوده، راجب مدرنیته چی فکر میکرده، راجب دموکراسی چی فکر میکرده. فقط یه چیز، بله آقا مثلا زمان مصدق مطبوعات آزاد بود پس این دموکرات بوده. راجب حزب توده وقتی صحبت میکنه اونجوری برخورد میکنه، یا بالعکسش اصلا این مثلا مصدق و سلطنه بوده، ال بوده. یعنی هیچ کس با اطلاعات اصلا دنبال اطلاعات نیست، اگر اتفاقا یه جایی بخواد این اطلاعات رو به اون بده فوری باش آقا این تاریخ دیگه اصلا کهنه شده، این دیگه الان مسائل جدیده، مسائل روزه. حالا مسائل روزتون چیه؟ کدوم اتاقای توی پالتاک هست؟ چه بحثای روز خوبی در این اتاق ها در جریان هست که حالا راجع به تاریخ صحبت نمیشه؟ اب نداشته باشه. خب بیان این مثلا 50 تا اتاق وازه، این 50 تا اتاق رو ببینین چی هست دیگه، چه بحثی توش میشه؟ آیا به طور نمونه تو یک دو تاش یه بحثی میشه؟ نه. به هر حال یعنی بی اطلاعی. اون که مثلا میاد راجع به حزب توده، من یه دفعه یکی بود اومد شروع کرد حمله کردن، گفتم آقا تو راست میگی، تو بیا از این حزب توده سه تا از رهبراشو نام ببر. نتونست. میگفت من اصلا احتیاج ندارم که بدونم رهبرش کی بوده. گفتم سه تا از رهبراشو نام ببر، اصلا اطلاعی نمیخواد داشته باشیم. مهم این است که بنده با این اول به قول معروف وقتی که داوری ما کردم دیگه احتیاجی نیست که شک بکنم، برام شک ایجاد نشده. این جریان وابسته است. به نظر من مهمترین اشکال ما اشکالی است که در جامعه ما وجود داره، قبیله‌ای فکر کردن، فرافکنی کردن. حالا این آقای رایم کن از این استفاده نکن، ولی اون فرافکنی میگه، ولی فرافکنی یعنی هر کسی تقصیرها رو میندازه سر یکی دیگه. یکی میگوید که عرب‌ها مقصر بودن، اینها اومدن تو ایران فرهنگ ما رو خراب کردن. یکی میگه غرب مقصر بود، این همه دنبال چیدیم. آقا این مسئله نفت بود، غرب شد. یکی میگه 57 مقصر بودن. مثلا الان همین الان بازم میگه آقا اگه 57 مقصر بودن، خب حالا اونا اومدن یه حرکتی رو کردن آگاهانه نبود. شما چرا ساکتی؟ شما چی کار کردی؟ اگه تو این جامعه، از این جامعه 75 میلیونی، 10% این جامعه واقعا میایم، چون کلی هم صحبت میکنیم، اکثریت مردم ایران سکولارن، اکثریت مردم ایران دموکراتن. خب اگه اکثریتش 10% نه اینکه چیز 7 میلیون و 500 هزار نفر تو 15 تا شهر بیان بیرون ببینم این رژیم میمونه؟ این رژیم هیچ وقت ارتش و سپاه پاسداران نمیاره، فوقش همون نیروی نوپور رو داره، 100,000 150,000 120,000 میتونه بیاد تقسیمش کنه؟ نه نمیکنه، نمیتونه بکنه، از بین میره، عقب نشینی هم میکنه. چنین نیرویی نیست توی جامعه ما. شما فکر کنید همین الان این نماینده های مجلس فراد آلمان رو وردارن ببرن توی ایران بگن آقا شما رأی بگیرید، قانونای آلمان توی ایران اجرا بکنید، آلمانی‌ها رو وعدارن ایرانی‌ها رو بیارن تو آلمان میگن شما قانونای ایران اینجا اجرا کنید، تو هر دو کشور انقلاب میشه. توی اینجا اگه بگن مثلا سنگدار کنیم مرد و زن نمیستن برن بیرون، یا مشروبه یا نه، اصلا اینجا مردم بلند میشن پدرشون در میارن. قانون موقعی میتوانه در ایران قانون در یک جا موقعی میتوانه اجرا بشه که مردم قبولش کنن، یه بخشی از مردم قبولش کنن. علت این که قانون تو ایران اجرا می شود این است که هنوز بخش مهمی از مردم قبول کردن. خیلی متشکرم، ببخشید وقت من حواسم یه لحظه ترد شد. خب مرسی مجتبای عزیز. البته خیلی قبلتر من به شما تایم داده بودم ندیدین، ولی خب به هر حال. خب فرید عزیز، بله میکروفون در اختیار شماست. فقط دوستان خواهش میکنم لطف کنن در چارچوب موضوع به هر حال صحبتاشون رو پیش برن. فرید جان شما فقط مواظب تایم یا اینکه به صفحه به هر حال کامپیوترتون هم نگاه کنید که تایم رو ببینید. قبل از هر چیز در ارتباط با ایران و تعریف ایران یه مقدمه رو بیان میکنم برای دوستان و از این طریق وارد بحث اتاق میشم که اساساً اپوزیسیون یا نیروهای مخالف فعلا حاکمیت که در خارجن میتونن این جنگ رو، جنگ و درگیری با هم دیگر رو به قول معروف کنار بذارن تا به یک وحدتی برسن. یک زمانی در پاسخ به تعدادی که اظهار افتخار میکردن نسبت به ایران این رو گفتن، گفتن من تا حالا دو نفر رو میشناسم که حق دارن به ایران افتخار بکنن، یکی آقای رضاخانه و دومی آقای امام خمینی. علت این که رضا خان باید افتخار بکنه به ایران برای اینکه یک مضمونی داد به ایران بنا به تعریف خودش و در حقیقت در رابطه با همون مقوله اندیشیدن بودن و در واقع این جور چیزها یک محتوا وقتی داد به ایران و بنیانگذار ایران نوین هم معروف هست ایشون. خب آقای رضا شاه یا رضا خان میتونه به اون ایران افتخار بکنه که ساختتش، یعنی ایران رو که اون ساخته میتونه بهش افتخار بکنه. آقای امام خمینی هم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایرانه. حالا من از تک تک دوستانی که توی این اتاق هم سوال میکنم، شما به کدوم ایران افتخار بکنه؟ کدوم ایرانی که شما در ساختنش، در شکل دادنش تلاش کردیم یا چیزی رو تحقق دادیم که به اون افتخار میکنیم؟ علت آشفتگی نیروهای خارج از کشور و درگیری اونها با هم دیگر در تعریف از ایران نهفته است، زیرا هر کدام ایران را بنا به تصور ذهنی خود تعریف میکنه که هنوز نتوانسته به واقعیت تبدیل بشه. خب بحث شما هم میدونید ایران یک جغرافی است که این جغرافیا زمانی مفهوم پیدا میکنه که در ارتباط با جغرافی فرید جان من اول شما رو، شما صدا خیلی خراب بود، درست مثل این میمون که به هر حال در کنار یه هواپیما یه هلیکوپتری اونجا شما نشستین و این صدا مرتب داشت میامد. یه مقدار این میکروفونتون رو و ببینید اشکال از کجا بوده و صحبتتون ادامه بدید. من میکروفون رو برای شما مجددا آزاد میکنم، امیدوارم که این بار میکروفونتون درست شده باشه. اجازه بدید درست بکنم بعد بذاریم آقای دلیل صحبت. خب مرسی، پس درستش کنین در نوبت بعد از دلیر. دلیر جان پس شما میکروفون رو بگیر، بعد از خودت هم بده به فرید عزیز. بله سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. صدای من هست؟ مرسی سفورهای عزیز، خراسانی پور، مازیار، دیگر دوستان آرش، سینایی، فرجادفر، متوس، علا و آرتام توی نوبت هستن. دوستان زیادی صحبت کردن. از مصطفی شکری عزیز تشکر میکنم، رادیو البرز دانمارک که دارن صحبت ها رو ضبط میکنن، ایشون تا نیم ساعت دیگه با ما هستن. بعد صحبت های عزیزان در سایت های فیسبوک و ایران گلوبال و اینها گذاشته خواهد شد، دوستان میتونن مراجعه کنن و صحبت های خودشون رو بشنون و اگر کامنتی دارن زیر اون به حساب پستینگ ها بذارن. من الان توجه کردم که این موضوع بحثی که امشب کیانوش برای ما انتخاب کرده ممکنه یک سردرگمی در میان موضوع بحث ایجاد کنه. چرا؟ چون میگه که چرا اپوزیشن خارج از کشور عمدتاً سرگرم جنگ داخلی است. این جنگ داخلی اینجا ممکنه دو نوع تعبیر بشه، یعنی این که اپوزیشن داره سر کوله هم میزنه که آره جنگ داخلی در ایران میخواد بشه و باعث تجزیه بشه و این حرفا، و یا اینکه نه اختلافاتی دارند اپوزیشن و با هم دیگه به حساب دارن جنگ میکنن، با هم دیگه سازش ندارن. به هر صورت به هر دو صورت دوستان میتونن راجعش صحبت کنن. دوستان اولا در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل همون امنستی اینترنشنال آمده که شورای امنیت سازمان ملل دیگر توانایی انجام وظایف محوله رو نداره. چه سازمانی؟ شورای امنیت سازمان ملل متحد. و میگه که به حساب در یه جاش میگه که عفو بینان گفته است که در سال گذشته رهبری شکست خورده ابعاد جهانی یافته و سیاستمداران با خشونت و یا بی‌تفاوتی تا اعتراض ذات مردم برخورد کردند و افزوده است که دولت‌های عضو شورای امنیت باید از خود رهبری مشروع نشان دهند و با حمایت از فرودستان و محدود کردن قدرتمندان بی‌عدالتی را نفی کنند. در یک جای دیگه میگه در این گزارش آمده است که ساقط کردن رهبران سیاسی بدون توجه به اینکه تا چه اندازه مستبد هستند به تنهایی برای پدید آوردن تغییرات بلند مدت کافی نیست، بلکه دولت‌ها باید مدافع آزادی بیان در داخل و خارج باشند، مسئولیت‌های بین‌المللی خود را جدی بگیرند و به سرمایه‌گذاری در ساختارها و ترتیباتی بپردازند که تضمین کننده عدالت، آزادی و تساوی در برابر قانون باشد. سازمان عفو بین‌الملل یک سازمان به حساب کوچکی نیست، در تمام دنیا حضور دارند و به حساب تحقیقات می‌کنند و مسائل را پیگیری می‌کنند. از جهت دیگه که نگاه میکنیم در سوریه امروز دوستان شنیدن در اخبار که 4 کشور اروپایی و کانادا و استرالیا به حساب تمام سفرهای به حساب روسیه سوریه رو بیرون کردن از کشورشون و این اتفاق بعد از اینکه 15,000 نفر کشته شدن و الان بیش از قریب 2 سال داره میشه که مردم سوریه دارن میجنگن علیه دیکتاتوری بشار اسد. این نشون میده که به حساب این تحمل جهانیان به حساب حتی تا مرز 15,000 کشته هست، یعنی برای اینکه صداشون در رادیو اینکه سفیر رو بیرون کنن، در صورتی که میتونستن این کار همون ماهای اول که مثلا 2000 نفر 3000 نفر کشته شد در کشور ما که بعد از انتخابات در مجموع شاید مثلا در خیابان ها نمیدونم چند نفر کشته شد، 10 نفر 20 نفر کشته شد، ولی خب دستگیری ها و تجاوزات و شکنجه و اینها زیاد بود. پس بایستی بدونیم با چه جهانی طرف هستیم ما، برای که بتونیم مثلا وضع خودمون رو و وضع شخصی خودمون و وضع سازمانی که بهش تعلق داریم رو مشخص کنیم، بایستی بدونیم الان جهان در چه موقعیتی است. و شاهد این بودن که هزاران نفر کشته شدن. در خود آمریکا که الان قوی ترین و ثروتمندترین کشور دنیا هست دوستان، جوانهای اینها که بین 25 تا 35 ساله هستن و الان بایستی وارد بازار کار بشن، یک به حساب دیپلمای گرفتن یا لیسانس گرفتن، اینها به حساب روی اون چیزی که بهش میگن رویای آمریکایی چیز کردن، به حساب صرف نظر کردن و دیگه فکر میکنن که حتی با کار و کوشش و تلاش زیاد نمیتونن مثلا یه منزلی خانه‌ای برای خودشون تهیه کنن و اوقات بازنشستگیشون رو در رفاه و به حساب خوبی و پول کافی داشتن و معیشت خوب و اینها بگذرن و این امریکن دریم رو دیگه غیر قابل دستیابی میدونن. یعنی این به صورتی در اومده است که حتی در سالهای به حساب قحطی که در 1930 و قبل از جنگ جهانی دوم در امریکا ایجاد شده بود، به حساب اون موقع همچین حالتی میگن در جوانان آمریکایی وجود نداشت. حالا وضعیت وخامت‌بار و به حساب وضع بسیار یونیک و منحصر به فردی که کشور ما باش درگیر هست، با یک سلسله تهجر مذهبی و ارتجاع طرف هست و اونجا هم باز دانشجوها و جوانان بعد از فارغ التحصیل شدن امیدی به زندگیشون و اینکه بتونن حتی یک کار ساده‌ای که در خور حساب تحصیلاتشون هست پیدا کنن از دست دادن و گرانی و به حساب تورم و اینها بیداد میکنه، چنانچه الان میبینید اخبارش رو دارید میخونید و چیزی نیست که بشه مخفی کرد. بعد شاهد این هستیم که کوچکترین صدای حق طلبی و دادخواهی با وحشیترین و درندخوترین عناصر بسیج و لباس شخصی و عناصر امنیتی رژیم روبرو میشه. حال در این شرایطی که الان به وجود آمده است و نه فقط در ایران این نکبت و سیاهی و غم و یأس مستولی شده، آیا ما حالا باید بریم خونه بخوابیم؟ نه، درست برعکس. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم به عنوان یه شخصی که فعال هستیم در اپوزیشن، حالا تعریف اپوزیشن امشب صحبت‌های زیادی با این خواهیم کرد و اپوزیشن رو یکی یکی شرح خواهیم داد که چه کسانی هستن و کجا ایستادن، البته در نوبت بعدی که بعد از اینکه این دو ساعت اول برنامه تمام شد، تمام اینها رو من نوشتم، یادداشت کردم و به حساب خدمت دوستان عرض خواهم کرد تا ببینم که حساب برخورد دوستان با این نظرات من چی هست در این مورد. و حالا دوستان نگاه کنید، اگر یک کسی بیاد از صبح تا شب، حالا در پرتاب یا در دنیای مجازی یا در دنیای حقیقی، از صبح تا شب کار و زندگیش رو بگذارد و بخواد حمله کنه به اپوزیشن و ناتوانی های اپوزیشن رو بخواد به رخ بکشه، به جای اینکه امید بده، به جای اینکه وسائل به حساب علت همبستگی رو بیابه و راه های همبستگی، البته همونطور که جهانگیر عزیزم گفت و یکی دیگه دوستان دیگه هم اشاره کردن، همبستگی به اون صورتی کیانوش هم اول صحبتاش گفت که اون همه با همه زمان خمینی دیگه نه میسره نه لازمه، اون رو باید در نظر داشته باشیم. مثلا اون اشخاصی که مثلا کیانوش جانگیر عزیز خلاصش کرد مثلا به سکولار دموکرات ها و کسانی که افراطی نباشن، یعنی چپ افراطی باشن نه راست افراطی باشن، البته به نظر من پذیرفتن حق موجودیت و حق فعالیت آزادانه تمام این احزاب یه شخص سکولار دموکرات بایستی بپذیره، یعنی بایستی بپذیره در ایران فردای ما بایستی حزب کمونیست ولو دو آتشه وجود داشته باشه و فعالیت آزادانه داشته باشه. اگر کسی از ملی هست، جبهه ملی هست، ناسیونالیست افراطی هست، اون بایستی بتونه به حساب نظراتش و عقایدش رو به استحضار مردم و ملتش برسونه و اگر نمایندگانی تونست داشته باشه در مجلس و در قانون گذاری بتونه مؤثر باشه، بتونه اون تأثیرات خودش رو چه بذاره. این هست که پذیرفتن این مسائل البته مهم هست و مشکلاتی که اپوزیشن داره برای که نمیتونه اینطور اونجور که مورد علاقه بعضی از دوستان هست منسجم و همبسته باشه، خب برای شما روشن از یکی از مسائلش این گستردگی جغرافیایی است که وجود داره، یکی توی استرالیا، یکی توی اروپا، یکی توی کانادا و بنیه کم مالی است. مثلا فرض که همین کیانوش عزیز ما الان بیش از 10 سال 12 سال این سایت ایران گلوبال رو به تنهایی هزینه هاش داره تحمل میکنه و وقتی مثلا تقاضای کمک از کسی میکنه برای سایت، نه برای اتاق مخارجی نداره، فقط وقت من جهانگیر و کیانوش از و دوستان عزیزی که میان و تشریف میارن و به حساب چیز میکنن، نظراتشون رو و تحقیقاتشون رو با دیگران در میون میذارن، این یک به حساب چی میگم بشه، یک از خودگذشتگی و یک ایثار و یک فعالیت شخصی است که اون شخص میکنه و در قبالش هم میدونه که کسی در نه در پرتاگ، نه در کانونایی که وجود داره، نه در مراکز ایرانی، مراکز فرهنگی که وجود داره کسی مطالبه پول نمیکنه، ولی مثلا سرورایی که مثلا ایران گلوبال باید از روش حساب منتشر بشه، اونجا 28 تا 27 تا نویسنده از افکارشون رو، چه افکار ملی باشه چه افکار ملی قومی باشه، اینها در اونجا دارن انعکاس میدن. پس چه بهتره که مثلا بتونن در نگه داشتن این سایت برای خودشون لااقل یه هزینه ای رو قبول کنن. این است که علی رغم این که مثلا ما میبینیم که به طور قد یکی از دلایلی که اپوزیشن به حساب اونجوری که در این بحث عنوان شده داره سر کول هم میزنه و نمیتونه با هم دیگه همبستگی داشته باشه، یکی از دلایلش این است که دولت جمهوری اسلامی، حکومت خامنه‌ای در ایران دارای منابع مالی سرشار است و از مسئله فعالیت‌های سایبری که بگذاریم که مثلا پلتاک هم یک قسمتی از اون حساب میشه، اون اشخاصی رو که به حساب در دنیای واقعی دارن فعالیت میکنن، خیلی هاشون رو به حساب به صورت عوامل نفوذی رژیم و وزارت اطلاعات به خصوص در آلمان، در فرانسه، در انگلیس و ترکیه مثلا، جاهای دیگه دنیا، در آمریکا، در کانادا به حساب نفوذ داده و اینها مسلما علاقه ندارن به اینکه اپوزیشن همبسته باشه و متحد باشه و رشته‌های ناگسستنی بینشون ایجاد بشه و به نفعشون نیست. این است که بایستی مراقب باشیم که تا چند اندازه از این منفی بافی ها و تا چند اندازه از این افکاری که میاد و به حساب برای تخته و تخریب اپوزیشن است از طرف خود اپوزیشن داره عنوان میشه و تا چند اندازه ممکن است که عوامل نفوذی رژیم باشن که در جاهای مختلف نفوذ کردن. بحث طولانی داریم، من در این موقع چون وقت هر کسی بیشتر از 8 دقیقه 10 دقیقه نیست سخن رو کوتاه میکنم، ولی مسائل زیادی هست بخصوص که این افکار مثبتی که دارم ازش صحبت میکنم چیا هستن، اونها رو فهرست بندی کردم که امشب با دوستان در میون بذارم. مرسی که تشریف آوردید و میکروفون برای جهانگیر عزیز آزاد میکنم. مرسی دلیل جان، میکروفون رو میدادی به آرش دیگه. آرش عزیز شما هستید؟ بله. بله میکروفون در اختیار شماست. اصلا بلایی که سر خودم اومد سر این آقای فرید نیاد، چون آقای دلیر ما رو اینوایت کرد اینجا، بعد گفت آرش نوبت بگیر، بعد من اومدم حرف بزنم، بعد ادمین F9 گرفت حرف من قطع کرد، بعد من دوباره نوبت گرفتم DC شدم رفتم اومدم دیدم 10 نفر نوبت گرفتن، دوباره وایسادم تو صف. گفتم الان اگه DC بشم دیگه خیلی جالب میشه. خب والا ادمین اتاق که بعد راجع به موضوع صحبت بکنه از موضوع خارج شد، مثلا فرضایی که اینجا گرفته شده هیچ کدوم مثلا سوال ازش نمیشه، پرسش ازش نمیشه. خب شما میگید اپوزیسیون تو خارج از کشور، فرض میکنید اینا همه یکی هم، فرض میکنید یه مشکل رو دارن، فرض میکنید یه دونه آینده هم جلوشونه، اولا این فرضتون اصلا سوال نکنه، اصلا همچین چیزی هست؟ هر کی که میاد میگه مثلا تو خارج از کشوره با جمهوری اسلامی مخالفه، یا مثلا هر کی که فرض بکنیم که یه زندگیش یه جای دیگه است 100% این اراده رو داره که مثلا بیاد با مثلا جمهوری اسلامی مبارزه بکنه؟ خب خیلی ها دلایل مختلفی دارن. یعنی اون قسمتی که شما الان فرض گرفتین به نظرم اون فرض رو باید یکم بیشتر باز بکنیم، این قسمت اول. بعد جنگ داخلی که میفرمایید، والا همیشه تو سیاست جدل بوده، بحث بوده، یه موقعی همراهی بوده و این مال همه دنیاست. هر کسی که بیاد توی سیاست فکر کنه چیزی میدونه که میاد سیاست، چون سیاست یه امریه که برای بقیه شما میخواید تصمیم بگیرید، میخواید بیافتید جلو و برای بقیه تصمیم بگیرید. این هم تو همه دنیا هست، یعنی جایی نیست که یه نفر بیاد توی سیاست راجب خودش صحبت کنه، یه امر عمومیه و چون دارید برای بقیه صحبت میکنید خب افکارم متفاوت، جدل هست، درگیری هست، بحث هست، همه جا هم هست. اینم قسمت دوم که به شکلی میگه جنگ داخل، ولی یه انتظاری شما دارید که با بحثی اولی که آقایی که نام مثل اینکه نیستش بحث کرد رفت زن خیلی متفاوته. انتظار شما اینه که این اپوزیسیون در این که میگید همه با هم بده در این حال متحد هم باشه، یعنی یه توقعی دارید که مثلا همه توی یک جبهه متحد باشن و ارگانایز شده باشن، سازماندهی شده باشن و جلوی رژیم وایستاده باشن. این انتظاریه که شما دارید، یعنی با واقعیت یکی نیست. هیچ همچین اتفاقی اگه میافتاد طبیعتا خوب امروز جمهوری اسلامی هم نبود. اگر یه نیروی مادی مثلا 2-3 میلیون نفری حالا بگیم، خیلی کمتر بگیم 1 میلیون نفر تو خارج از کشور که کار میکنن، درآمد دارن، ارگانایز میشدن، طبیعتا میتونستن هر کاری رو انجام بدن. زیاد سخت نیست، چون وقتی شما توی یه جای ایستادید خیلی آسون میشه کشیدتون پایین تا اونی که اون پایین وایستاده. شما چون باید یه سری مسائل رو اداره بکنید، اونا هیچ قصه‌ای ندارن، اونا همیشه میتونن بگن که بهترین چیزو میارن و شمایی که دارید اونجا رو میچرخونید نمیتونید این حرفا رو بزنید چون مردم دارن واقعیت‌ها رو میبینن. من که بهترین مسئله رو متوجه بشین اینه، حتی اگه یه نیروی خیلی ضعیف‌تر از جمهوری اسلامی اپوزیسیون باشه، تشکل پیدا بکنه، شکل بگیره، سازماندهی بشه، براش خیلی راحته که بتونه مردم رو با خودش همراه بکنه اگر این اراده رو بکنه. اما خب همچین چیزی شکل نگرفت. حالا شما فکر می‌کنم بحثی که توی اتاق گذاشتید راجع به همین موضوعه. چرا سرگرم جمع؟ اولا اختلاف ارزشی خیلی عمیق وجود داره. شما ایرانی‌ها هم چه از نوع مدرن فرهنگ رفته اون، چه اونی که اصلا فارسی بلد نیست از طریق اون فرهنگ خانوادگی که انتقال میدیم، اصلا عادت نداریم از ارزش‌ها بپرسیم، ارزش‌ها رو قبول میکنیم. حالا اختلاف ارزشی پیدا میکنیم، یکی مثلا نمیدونم طرفدار ارزش‌های اسلامی میشه، یکی طرفدار نمیدونم ارزش‌های سنتی میشه، یکی طرفدار نمیدونم ارزش مدرن میشه، ولی هیچ وقت پرسش هم راجع به اون ارزش‌ها نمی‌کنه. یعنی اون ارزش‌ها اون نهایت تفکرشه دیگه، به قسمت اون ارزش‌ها که برسه دیگه اون قسمت اندیشه ناپذیره، یعنی اصلا راجع بهش نمیشه سوال کرد. این مشکلیه که من فکر می‌کنم که تو مردم ایران وجود داره. حالا مردم عادی تو همه دنیا همین جوری هن، با ارزش‌ها و عاداتشون زندگی میکنن، ولی اشکال اساسی ایران اینجاست که تو نخبگان این مشکل وجود داره. یعنی کسایی که اسم خودشون رو میذارن روشنفکر، نمیدونم اسمشون رو میذارن هر چیزی، دقیقا همینجاست که هیچ فرق با مردم عادی ندارن. یعنی شما اگه مثلا یه نگاه بکنید به روشنفکر غربی میبینید که اونا از ارزش‌ها پرسش میکنم، زیر و رو میکنم. مثلا دیگه فکر میکنم انقدر تو پالتاک نیچه کردن، من اسمشو شنیدید، حالا اگر مثلا لای کتابش هم باز نکرده اسمشو شنیدید، این جسارت دارن که از اون چیزا سوال بکنن، پرسش بکنن، ولی معمولا ایرانی ها نمی کنن. ضمن این که یه شکاف ارزشی خیلی بزرگی هم بینشونه. بعد یه قسمت دیگه که من فکر میکنم که بیشتر بحث این اتاق رو اون قسمت ولی روش نشده بنویسه، تو این بحث قبیله گراییه. یعنی افرادی هستن که فکر میکنن یک ذات مقدسی وجود داره، یک ذاتهایی وجود دارن، یه سری چیزهایی ساخته شده. مثلا سخنرانی کردم توی نوبت هم هست، اشاره کرد ملت ایران ساختگیه. من نمیدونم ایشون کدوم ملت نساختگی دیده که میاد میگه ملت ایران ساختگیه. کدوم چیز ازلی ابدی ذاتی نمیدونم چیز دیده آقای علایف که میاد میگه ملت ایران ساختگیه؟ مثلا ملت آلمان غیر ساختگیه، یا مثلا ملت آمریکا غیر ساختگیه. این دیگه مسئله‌ای که اینا دائم بهش اشاره میکنه. اما یه چیزی بگم الان توی بحث منطق، کسی که به فطرت و ذات اعتقاد داره عموما نمیتونه اندیشه بکنه، چون جوابو از همون اول گرفته. مثلا اگه یه نفر فرض بکنید که یه بچه مثلا چه میدونم ضد اجتماعی داشته باشه، خیلی راحت یه بچه هست به حرومزاده بهش میزنه، یعنی این ذات خرابه، نتیجه هم میگیره دیگه، نمیاد بره راجع به علت این مسئله پرسش بکنه که چرا این بچه مثلا اینجوری شده، چون دیگه ذات رو قبول کرده، میگه آقا یه ذاتی وجود داره. عموماً این قومگرا و قبیله‌گرای ما هم ذاتی فکر میکنن، یعنی میگن یه ذات ترک وجود داره، ذات لور وجود داره، کرد وجود داره، یا هر چیز دیگه ای، و یه چیز ساختگی وجود داره به اسم مثلا ملت ایران، و بعد این ساختگی رو ما باید از بین ببریم چون یه چیز مصنوعیه. در این حال میان پرچم دموکراتیسی هم میگیرن دستشون و میگن آقا مگه خاک مقدس؟ اصلا بحث خاک نیست. یک ملتی که نزدیک الان 100-150 سال از موقعی که حالا توی ایران لوله کشیده شده، چه میدونم جاده کشیده شده، اینو گذشته با هم امتزاج پیدا کرده، وقتی بخوای جدا بکنی مشکلات خیلی بزرگی میخوری، قسمتی عقب مونده میشه. اصلا چرا جای دورتر بریم؟ چرا جای دورتر بریم؟ اما افغانستان بغل دست خودمون 200 سال 150 سال ایران جدا شده، اما این هیچی ندارن، خاطر اینکه کنده شده از یه جایی و یه جایی وصف بوده، تو طول زمان یه نظم خودانگیخته باعث شده یه مردمی دور هم جمع بشن و یه تیکش کنده شده. این یه تیکه کنده شده، خب یه سری امکاناتی که باعث شده بود اونجا زندگی به وجود میاد از دست داده. حالا آمریکا بره مثلا 1000 میلیارد هم اونجا خرج بکنه، باز میبینیم هنوز اینجا برق نیست، هنوز وضعیتش به اصطلاح توی یه کشوریه که دقیقا قبل از دوره قرار داره که اصلا میشه شروع کرد برای توسعه. این مسئله است. حالا فرض کنم یه قسمت از ایران هم همین بلا سرش بیاد، این مسائلی که اصلا فکر نشده روش، احساسی میان یه سری بحثا رو مطرح میکنن. عموما هم الان آقای ادمین گفت اگه کسی به اینا بگه نمیدونم نژاد پرست، نمیدونم من بانس میکنم رد میکنم، ولی نه، چرا چرا باید همچین چیزی باشه؟ میشه خیلی راحت توضیح داد که اندیشه که این افراد دارن با نژاد پرستی هیچ فرق نداره، چون افراد رو بر مبنای خون جدا میکنن. یعنی میگن آقا این خونش به این شکله، این خونش به اون شکله. ولی خب من نمیدونم اینا چجوری اینقدر اطمینان دارن که مثلا پنج نسل پیش خودشون چی بوده، من نمیدونم از کجا این اطمینان رو گرفتن و سند رو گرفتن که اینقدر روی این مسائل تکیه میکنن و بعد به مخالفای خودشون هم میان انگ میزنن. نمیدونم فاشیست و نژاد پرست و نمیدونم این حرف. مرسی. خب مرسی و متشکرم از بحثتون. زینعلی عزیز شما هستید. بله، میکروفون در اختیار شماست. و بعد از اینم سلام عرض میکنم خدمت دوستان، جناب ادمین. دو سه نفر جلوتر آقای فرید صداش خراب بود، شما فرمودید بعدن صحبت کنه، الان تشریف آوردن. میل دارید من بیام پایین ایشون صحبت کنم؟ بسیار بفرمایید آقای فرید، من بعد از شما صحبت کنم. فرید عزیز، ایشون درست میگم، من اصلا فراموشم شد. خیلی هم ممنون از شما که گفتید، ولی فریدم اصلا توی تکس هیچ چیزی ننوشت که لااقل من ببینم که ایشون صداشون خراب بوده. خب فرید عزیز شما میخواین صحبت کنی؟ اصلا دستم بلند نکردن دوباره. بله، پس میکروفون در اختیار شماست و بعد از شما هم دلیر عزیز ادمینی رو ادامه میده. برای جان مثل که چیز نمیشه، صدا نداره. سینایی عزیز بفرمید. که سینایی عزیز خب متاسفم جناب فرید، علاقمند بودیم صدا تو بشنویم. عرض کنم خدمتتون، من اگر بخوام راجع به تیتری که شما نوشتید از فکر کنم تا شروع به صحبت کنم، اولین چیزی به نظرم میاد این که از کجا به ذهنت خطور کرد که باید یه عده آدم 2-3 میلیون یا 10-20 هزار نفر یا 200-300 نفر که اسمش اپوزیسیونه باید با هم یکی باشه؟ این فکر، این حرف از کجا به ذهنت خطور کرد که باید اینطور باشه؟ بیا با هم دیگر یه تبارشناسی بکنیم. 100 سال مردم ایران یه راهی رو شروع کردن بیان، هنوز به مقصد که نرسیدن، یه مقدارم عقب عقب رفتن. آخرین باری که 30 سال پیش دوباره پا در رکاب گذاشتن، یه تکونی به خودشون دادن، نیروی به قدرت رسید، پاشو گذاشت رو شانه ها، اومد به قدرت رسید که هیچ کسی انتظارش نداشت. این نیروی جدید برای خودش، تو ذهن خودش، تو دنیای خودش، تو باورهای خودش، تو آرمان خودش یه راهی داشت، اصلا ربطی به بقیه مردم نداشت. شاید 10%، 20%، 40%، 30 خودش راهشو گرفت رفت. بقیه تفکرات دیگر، خانواده های دیگر از نظر فکری و اندیشگی یه دفعه دیدن داره خیلی خارج از ذهن اونها حرکت میشه، از خود بیتابی کردن. طرفم که منتظر بود و نمیتونست به زبان بیاره ولی در ذهنش بود که فقط تنها صاحب اختیار و صاحب حق باشه، دونه دونه اینا رو گذاشت گوشه رینگ و زد بوکس و طرف رو ناکار کرد. بخش بزرگی از مبارزون در هر مرحله از بین رفتن، اونایی که باقی موندن فرار کردن، اومدن خارج کشور به عنوان اپوزیسیون شدن، همون چیزی که الان شما در بالا در تیتر نوشتید. اصلا تا حالا فکر کردین که اگر یکی از این نهله‌های مختلف اپوزیسیون به جای همین نیرویی که الان تو ایران قدرت رو داره به قدرت میرسید، چه بلایی بر سر ما میومد؟ فکر میکنی که حالا من خودم رو مثال بزنم که بیش کسم بر نخوره، فکر میکنی اگر سینایی دستش به آلاف علوفی بند میشد کاری بهتر از مثلا خلخالی یا نمیدونم جنتی یا اردبیلی یا هر چی اسمشو میخوای بذاری میکرد؟ مگر تفاوت اندیشگی من با اون چی بود؟ اون برای آرمان خودش، برای مدینه فاضله خودش هر جنایتی را مباح میدونست و میداند. من هم برای دنیای خودم، چهار دیواری خودم، ایدولوژی خودم، برداشتهای خودم به همون قدر تقدس قائل بودم یا شاید هستم که طرف مقابل. تنها تفاوتش اینه که اون بابا زبان مردم رو بیشتر بهتر میشناخت، نیروی پایه اجتماعیش خیلی وسیع‌تر بود و به قدرت رسید. ما موندیم و حوزمون. طرفایی که اومدن بیرون از همین لحظه اول یه نفری، یه بنده خدایی، یه تخم لقی تو دهن ما انداخت که شاه مرد زنده باد شاه. منظورم شاه نیست، این یه مسئله جمله است، یعنی این که یه بار انقلاب کردیم نشد، بار دیگه انقلاب میکنیم، خب چی کار بکنیم؟ هیچی، اینو میندازیم خودمون سر جاش میشینیم، مگه بغیر از اینه؟ خب سال به سال اومد و گذشت و اومد و گذشت، دیدیم که نه، نشد، طرف نمیتونه بندازه و بشینه. نیروی دوم اومد، خواست دوباره بندازه و بشینه. هیچ کس هم دیگر رو قبول نداشتن، برای اینکه هر کدوم از یه جزیره معینی اومده بودن. جزیره منظورم یک جغرافیای معین که با دیگری ارتباط نداشته باشه، حتی ارتباط فکری. حالا یه مدت ها گذشت، طول زمان احساس شکست و خستگی یواش یواش این جزیره های مختلف رو به این فکر انداخت که بیاییم یک زبان مشترک پیدا بکنیم. بحث با هم دیگر بودن، کنار هم دیگه دیگر گفتمان مشترک ساختن از اینجا پیش اومد. ولی من از شما میپرسم، میلیون ها بار از خودم پرسیدم، چه نسبتی ما بین سینایی وجود داره برای کسی که مثلا آرمان شهر خودشو ساخته و به غیر از اونم به عهد و ناس دیگری جواب پس نمیده؟ چه نسبتی هست؟ یکی دوتا هم نیسا، هر کدومونو در هر مرحله از این روند 30-40 ساله در نظر بگیریم، همه مثل همدیگه هستیم. حالا به اینجا رسیدیم، منتها گذشت زمان باز هم یه تغییراتی نه در فکر ما، در سیاست ما برای جوابگویی به این موزلی که بهش برخوردیم پیش میاره گفتم نه در اندیشگی بلکه در سیاست ما، اون هم به زبان، برای سوار شدن بر موج، برای خلاصه از حرف عقب نموندن. اومدیم داریم بحث میکنیم، یک دونه کلمه افتاده دو دهنمون، چون همه هم همه نمیگه، مسئله دموکراسی، مسئله حقوق شهروندی. ولی آیا دوست من وقتی که من میخوام برم شاه بشم، کجای جای من راجع به دموکراسی معنا میده؟ وقتی که من میرم رئیس جمهور بشم و کسی دیگری قبول ندارم، کجا کثرت‌گرایی معنا داره در اندیشه من، در سیاست؟ ولی اینو اعلام میکنم. چرا اینو اعلام میکنم؟ برای این که فکر میکنم که اگر این حرفو بزنم، همه در کنار من قرار میگیرن و من این بار محمل رکابو میذارم و از اینجا سوار میشم. همه هم، من خودم هم اینطوری تفاوت نمیکنه. نیروی سومم یا افراد یا گروه های دیگر هم، هر کدام در سلسله مراتب خودش همینو میگه. مگر فکر میکنی چپی که میگه من میندازم سوار میشم چیزی به غیر از نفر اول داره یا نفر دوم داره یا نفر سوم داره؟ منظورم گروه های مختلفه نداره. همین الان دیدیم داره میگه که من دلم میخواد ایرانی آباد و آزاد و دموکرات باشه، ولی اگر چون تو دلت میخواد که مملکتت یه پارچه باشه، منم دلم میخواد جدا بشه. حالا به من بگو بینم، یه میلیون بار این از همگرایی و همراهی و گفتمان مشترک و ایران آزاد و آباد صحبت بکنه، وقتی که بر سر یک گوشه ای از نظام اندیشگیش داره تکیه میکنه فقط، حالا به من بگو ببینم در کجای این اون وقت من و این میتونیم با هم دیگه قرار بگیریم؟ میبینید آدم در بحثا و صحبتها داره به این مسائل برخورد میکنه، براش مشکل ایجاد میکنه. بعد هم میگیم چرا به ایران نمیریم؟ میدونید چرا به ایران نمیریم؟ برای این که زمانی ما میتونیم به ایران بریم که دارای یک هدف مشترک داریم داشته باشیم. هدف مشترک نه به معنای اینکه این حکومت بندازیم خودمون سر جاش قرار بگیریم، هدف مشترکی از نقطه نظر اینکه عمومیترین و عامترین خواسته های یک جامعه یا ملت رو متعهد باشیم. ما چنین نیستیم، ما هممون فقط اسیر پندارهای خودمون هستیم. منم یکی وقتی برگا صحبت میکرد، من از لذت قصد کرده بودم اینجا. چرا؟ چون اون گفته های منو به اون صورت فرموله میکرد. میبینید چقدر من متعصبم راجع به این مسائل؟ تفاوت نمیکنه، نیروی دیگر هم به همین اندازه من متعصبه در برداشته های خودش. آره، حالا نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی مثلا دوستی میاد راجع به دوگمه ها صحبت میکنه. آیا به نظر شما میهن دوستی دگمه؟ یک دوستی دوباره تکرار میکنه اگر این دگمه ها از تو فرو بریزه، آیا خواستن این که یک جامعه همبسته باشه، قوی باشه، بتونه به اصطلاح در سطح جهانی با تکیه بر توانایی قلم ورزش داره، این دوگمه به نظر شما؟ پس چطور این کلمه دوگم مثل آب نبات تو دهنمون هی میاد و میره، ولی مفاهیمی داخل این دوگم میکنیم که در اصل خودش ارزشه؟ شما چرا این؟ با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا سه شنبه آینده با همه شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست و پیروز باشید.